Дядька-кухар. Наш дядька, милый наш Антоні, у дитячим часто був полоні. Ось так гуртом його обсядуть, і час роботи його крадуть. Носи котла, кажи їм казки, іди на поплав зимі у краски, давай откази на питанні, тлумач ти їм усе до звання. Откуль з чого зі що береться? Вось гэта тоя, як завецца, і чому так, чому не гэтак? Прыхілін дядька быў да дзетак. Ён быў настаўнікам, суддзёю. Калі бывала між сабою паспорыць дзеткі ці паб'юцца, дык да каго тады звярнуцца, як не да дядькі, да Антося? Ох, слаўна з дядькам ім жылося. Яшчэ заметьте, што з малымі ён размаўляў як са старымі, і з імі радзіўся, спрачаўся, як роўны з роўнымі трымаўся. Калі ж хто часам з ім не зладзіць, то дядька толькі вус пагладзіць, але не скажа ён нічога, бо ведаў, чым даняць малога. Гаворыць з тым, з кім дядька ў згодзе. «Калі такі ён, ну, то годзе!» І дядька змоўкне, пачакае, кісет дастане і закурыць, і вочы чутачку прыжмурыць, як бы і ў памяці не мае таго, што з хлопцам пасварыўся. А як авёс наш урадзіўся? Схадзіць бы ў ліпава пабачыць. Ужо знаюць дзеці, што то значыць, гаворка дядькава такая, куды ён вуды закідае. У ліпава пайсці з ім, Божа, і хто ўстаяць прад гэтым зможа? Ды гэта ж свята, ягамосці. Набок тут норавы і злосці, і мяккім робіцца паганы, хоць ты яго кладзі да раны. Адно вазьмі яго з сабою, усюды пойдзе за табою, і ўсё забудзе, ўсё даруе, на дядьку больш не засярдуе. А чым жа ліпава так міла? Чым так дзяцей яно маніла? І што за ліпава такое? А гэта поле маладое, сярод лясоў, як скінуць вокам, на тым абшары на шырокім раскошны нівы красавалі, а ў іх мільённы красак ззялі, як бы на небе тыя зоркі, лужкі, дарожкі і пагоркі, і купкі хвоек маладыя, дзе матылёчкі залатыя на сонцы крыльцамі блішчалі, жучкі і конікі трашчалі, і ў стройны звон свой зык злівалі. Былі там пасекі, штогоду тут сотні блізшага народу дзялянкі лесу карчавалі і на трацяк іх засявалі. Капу да скарбу, дзве да дому. Ну, як тут вытрываць малому, таму, хто з дзядзькам пасварыўся? Як бачыш, з дзядзькам ён гадзіўся. А пойдзеш у ліпава лясамі, напэўна стрэнешся з ласямі, і зайцаў гледзіш, і вавёрку, і норы воўчыя на ўзгорку, сярод трушчоб між ельнякамі, і чортаў камень, што вякамі над азярком ляжыць, як хата. Ну, усякіх дзіў там ёсць багата. А дядька ўсё табе пакажа, цікавасць тваю ўсю развяжа. А найважнейшая тут мэта — звярнуць з дарогі і да цёткі, зайсці на час, які кароткі. Тарэсяй звалась цётка гэта. Яна так ветла сустракала і надта ж добра частавала, спячэ цалкоў на скаварочцы, і так бывала на ясісе, што хоць на пупіку круціся. Усіх цягнула ў госці к цётцы, так узмацуе на дарогу. Было што есці, дзякуй Богу. О, дядька спосабаў меў многа даняць праціўніка малога. Пайсці ў грыбы ці ў тую ж рыбу, або паехаць у сялібу ці ў млын малоць на хлеб з бажынку. Усё гэта квапіла хлапчынку, цягнула крэпенька бывала і як рукою злосці знімала. І дядька майстар быў на штукі. І быў механік на ўсе рукі,